सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 44वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 145 से और पृष्ठ संख्या 149 तक। पृष्ठ संख्या 145 पर सूत्र है, सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच्च प्रतिषेध अनुपपत्ति ही। इस सूत्र का अर्थ बताएंगे। मंजूना जी, सभी प्रमाणों को प्रतिषेध करने पर प्रतिषेध अनुपपत्ति, मतलब जो प्रतिषेध आप कर रहे हैं उसका निषेध, वो भी निषेध हो जाते हैं। थोड़ा खोल के बताइए। इन्होंने जो प्रमाण को निषेध किया, प्रत्यक्ष पूर्व पक्षी ने प्रत्यक्ष आदि नाम अप्रमाण्य त्रैकाल्य सिद्धि, मतलब चारों प्रमाणों को इन्होंने निषेध कर दिया, उसमें प्रमाण मान नहीं सकता इसको। सब प्रमाणों का प्रतिषेध कर दिया जी, तो इसलिए प्रतिषेध क्यों नहीं, तो प्रतिषेध अनुपपन्न क्यों होगा? क्योंकि जब इन्होंने प्रतिषेध कर रहा है वो भी एक प्रमाण के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रतिषेध अलग चीज है, प्रमाण अलग चीज है। प्रमाण तो चार गिनाए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इनमें प्रतिषेध तो नहीं आता है। क्योंकि जब ये प्रतिषेध ये जना रहा है कि आपका जो प्रमाण है ये प्रमाण नहीं है, ऐसे जना रहा है। और जो प्रमाण का व्याख्यान है कि जो उत्तर, जिसको उत्तर नहीं दे रहे हैं आप। ठीक, उत्तर छोटा सा उत्तर है, वो उत्तर दीजिए। आप आवृत्ति कर रहे हैं, जो आपने कहा ना उसकी आवृत्ति कर रहे हैं। उत्तर नहीं, बिल्कुल छोटा सा उत्तर है, उत्तर दे दीजिए। प्रतिषेध भी एक प्रमाण है जो इन्होंने, उसका मैंने निषेध किया। प्रतिषेध प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि इन चार प्रमाणों में नहीं आता, चार प्रमाणों में प्रतिषेध नहीं आता है, इसलिए प्रतिषेध तो प्रमाण है ही नहीं, तो उसके निषेध की अनुपत्ति की बात ही नहीं है। इसका उत्तर दीजिए। प्रमेयते अनेन इति प्रमाण। ठीक है, तो इससे क्या, इससे तो खंडन किया जा रहा है, इससे क्या जाना जा रहा है? इससे इन्होंने ये जाना रहा है कि आपका जो प्रमाण है ये प्रमाण नहीं है, ऐसे जाना नहीं। तो ये जो ज्ञान वो तो खंडन हुआ। प्रतिषेध को आपने कहा प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिससे जाना जाता है। तो ठीक है, ये उत्तर तो ये ठीक है, लेकिन प्रतिषेध से क्या जनाया जाता है? कुछ भी नहीं। आप प्रतिषेध से क्या जान होता है? आपका जो प्रमाण है, आपने मतलब जो सिद्धांत का जो भी प्रमाण है, हाँ, इसको उन्होंने ये प्रमाण नहीं है, हाँ, ऐसे जान रहे हैं, जनाया जना रहा है। ठीक है, इस प्रतिषेध के द्वारा ये बोध कराना चाहता है कि प्रमाणों की प्रामाणिकता नहीं है, या प्रमाण होते ही नहीं है। ठीक है, और चौदहवा सूत्र है, तत्प्रामाण्य वा न प्रमाण विप्रतिषेध। तो आप बताइए आचार्य जी। ओम आचार्य जी, तत्प्रामाण्य वा न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध है, ये जो आप अपने प्रतिषेध के द्वारा, अपने वाक्य के द्वारा प्रतिषेध जना रहे हैं, उसकी जो प्रामाणिकता है यदि जोड़ दीजिए, उसका प्रामाण्य मानने पर यदि आप प्रतिषेध का भी प्रामाण्य मानते हो तो उस पक्ष में जी आगे तो कम से कम अपना तो पक्ष तो सिद्ध कर लिया, सभी सभी प्रतिषेध तो नहीं हो पाएगा। नहीं, अपना पक्ष सिद्ध कर लिया तो ठीक है, ये तो कह रहे हैं न सर्व प्रमाण भी प्रतिषेध है। अपने पंच वो जो प्रतिषेध के द्वारा जो आप पंचावय प्रस्तुत कर रहे हैं तो उससे तो प्रमाण का अपना तो प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं ना। नहीं, इसको आप बात तो समझ रहे हैं, इसको कहने में यूं बोलिए कि आप जो प्रतिषेध कर रहे हैं, जो हेतु दे रहे हैं या उदाहरण भी देंगे, वो भी तो प्रमाण से समन्वित है। जी जी, आप भी तो प्रमाण का उपयोग करते हुए अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहे हो जी। तो कम से कम आप अपने प्रमाण को तो प्रमाण मान ही रहे होंगे जी। हाँ ऐसे, तो जब आप अपने प्रमाण को प्रमाण मान रहे हो और कम से कम आपका प्रमाण तो प्रमाण है आपके मत में, बाकी सब भले ही प्रमाण नहीं हो तो इससे सब प्रमाणों का तो निषेध नहीं हो जाता। हाँ। ये अभ्युभगम से कहा जा रहा है सारा जी। सिद्धांति ये नहीं मान रहा है कि अन्य प्रमाणों का निषेध हो जाता है, यदि आपकी बात माने तो भी आप भी तो प्रमाण को तो स्वीकार कर ही रहे हो, तो इसलिए सब प्रमाणों का तो निषेध नहीं होगा, कम से कम आपके प्रमाण का तो निषेध नहीं होगा, तो प्रमाण का सर्वथा अभाव तो नहीं होगा। ठीक है, और अगले सूत्र का आप बताइए, 15वां सूत्र। उमाचार्य जी, त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च शब्दात् आतोद्य सिद्धि सिद्धिवत तत्सिद्धे है। तीनों बोलो बोलो, तीनों कालों में प्रतिषेध, आपके प्रतिषेध भी असिद्ध होता है, जैसे काल्य का अप्रतिषेध होने से जो तीनों कालों में जो उन्होंने प्रतिषेध किया था त्रैकाल्या सिद्ध है, तो उसका अप्रतिषेध है। तीनों कालों में इसकी विद्यमानता रह सकती है प्रमाण की, प्रमेय से पहले भी, बाद में भी और साथ साथ भी, तो ये जो त्रैकाल्यता है प्रमाण की वो उसका प्रतिषेध नहीं होता है। त्रैकाल्य का अप्रतिषेध होता है, प्रतिषेध नहीं होता है, वो सिद्ध ही रहता है। कैसे? जैसे कि आगे जैसे मतलब सूत्र में जो आगे लिखा हुआ है। अच्छा जी, आतोद्य। हाँ, आतोद्य ठीक से समझ में नहीं। वो यंत्र जिससे ध्वनि निकलती है, जिसको हम ताड़ित करते हैं, पीटते हैं, जिससे ध्वनि निकलती है, वो है आतोद्य। आतोद्य से जो शब्द आते हैं वो भी असिद्ध होता है, वो सिद्ध है, इसलिए असिद्ध नहीं। बताइए, तीनों काल में लक्षणों की उपलब्धि का प्रतिषेध ना होने से, नहीं होने के कारण ही, जैसे कि नहीं होता है, नहीं होता है, इतना एक जी है। जैसे इसका उदाहरण है कि जैसे बाद में उत्पन्न हुए शब्द से पहले से जिसका जिसकी सत्ता है, ऐसे वाद्य यंत्र का हमें जानकारी हो जाती है। तो यहाँ प्रमाण को पहले मान के कथन किया जा रहा है या प्रमाण को बाद में कथन किया जा रहा है, आप मत बोलना। ये जो शब्द और आतोद्य का उदाहरण दिया इन्होंने, ये प्रमाण को पहले मान करके कथन किया जा रहा है या प्रमाण को बाद में मान करके कथन किया जा रहा है? प्रमाण को बाद में मान के। और कोई बोलना चाहेंगे? आप में से बताएंगे? अच्छा, पहले ये बताइए कि इसमें शब्द और वो यंत्र, इसमें कौन प्रमाण है और कौन प्रमेय है, आपको ये बताना है और उसका कारण भी बताना है। अगर आप शब्द को प्रमाण कहते हैं तो क्यों, और शब्द को प्रमेय कहते हैं तो क्यों, इसी तरह से वाद्य को भी बताइए। अब बताइए कि शब्द इस उदाहरण में, इस प्रसंग में, शब्द प्रमाण है या प्रमेय है? शब्द प्रमेय है। कारण बताइए साथ में। क्योंकि वस्तु ध्वनियात्मक जो शब्द शब्द नहीं वो उसकी ध्वनि को हम लोग उसको प्रमाण देख रहे हैं, तो शब्द प्रमेय का काम शब्द को हम सुन रहे हैं जी, ध्वनि ध्वनि रूप में सुन रहे हैं। ये जो प्रसंग है वो क्या है, और कोई बताएंगे आप में से? इतना तो आपने ठीक कहा कि शब्द को जान रहे हैं इसलिए हमने उसको प्रमेय कहा, लेकिन इस उदाहरण में हम शब्द को जान रहे हैं या शब्द से जान रहे हैं ये विचारने की बात है, तो इसको क्या कहेंगे? पृष्ठभूमि को देखना जरूरी है। वैसे तो ये बात ठीक है कि हमने शब्द को भी सुना, शब्द को सुना ये हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रोत्र से, तो शब्द अभी यहां तक तो प्रमेय है, लेकिन ये उदाहरण नहीं है। यहां पर शब्द से यंत्र को जाना, इस परिप्रेक्ष्य में शब्द प्रमाण है या प्रमेय है, अब बताइए। हाँ जी, शब्द से बाजे यंत्र की ध्वनि को जान रहे हैं तो वह प्रमाण है। शब्द शब्द प्रमाण है जी। क्यों कहा शब्द को प्रमाण? क्योंकि उसके द्वारा जाना जा रहा है। उसके द्वारा जाए तो जिसके द्वारा जाना जाता है वो प्रमाण है, एकदम स्पष्ट है। और यंत्र क्या है? यंत्र प्रमेय है जिसको जाना जा रहा है, जिसको जान रहे हैं जी। तो अब मैं अपने उसी प्रश्न पे आता हूँ कि यहाँ प्रमाण को पहले मानते हुए ये बात समझाई जा रही है या प्रमाण को बाद में मानते हुए ये बात समझाई जा रही है? आगे और पीछे किस में देखना है? प्रमाण और प्रमेय में। जब हम आगे कहते हैं इसका मतलब है प्रमेय से पहले प्रमाण, और बाद में कहते हैं मतलब प्रमेय के बाद में प्रमाण। क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या प्रश्न उठाया था कि प्रमाण है या नहीं है, तो बोले यदि प्रमाण प्रमेय से पहले है तो भी सिद्ध नहीं होता, यदि प्रमाण प्रमेय के बाद में है तो भी सिद्ध नहीं होता, और साथ साथ है तो भी सिद्ध नहीं होता। तीन तरह से बात कही थी, तो उन तीन में से कौन सी बात को लेकर के यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है? यहाँ दूसरी बात को लेकर, प्रमाण पहले है उसको लेकर सिद्ध किया जा रहा है। वहां दूसरी बात में तो प्रमाण बाद में था। तीन जो सूत्र थे उसमें पूर्वम ही प्रमाण सिद्ध हो, पहला वाला पक्ष था प्रमाण पहले, संख्या की दृष्टि से तो आपका ठीक उत्तर है दूसरा वाला, लेकिन प्रमेय। अब यूं बताइए, प्रमेय है वो यंत्र और प्रमाण है शब्द, ये हमने तय कर लिया। हाँ जी। क्यों, किस आधार पर तय किया हमने? इसके लिए कुछ विशेष शब्द यहां इन्होंने बताया था, जिससे जाना जाता है जिसको जाना जाता है ये तो ठीक है, लेकिन एक और था, नाम क्यों वहां पर आता है? नाम के लिए शब्द है समाख्या, और उसके साथ एक शब्द और जोड़िए, ये जो आपने दिया कि जिससे जाना जाता है ये प्रमाण संज्ञा का क्या है? हेतु है, कारण है, चूंकि ये इससे जाना जाता है इसलिए हम इसको प्रमाण कहते हैं, तो ये समाख्या का हेतु हो गया, इसी को यहाँ का शब्द हो गया, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द हो गया कि जो समाख्या का हेतु है। तो इस दृष्टि से हमने देखा, और प्रमेय को क्यों माना? प्रमाण, उसको प्रमेय क्यों माना? उसमें भी समाख्या का हेतु था, जिसको जाना जाता है, ठीक है, दोनों में समाख्या का हेतु। इन दोनों में से पहले कौन था, प्रमाण पहले था या प्रमेय पहले था? प्रमाण पहले था या प्रमेय पहले? प्रमेय पहले थी। अगर आपसे यूं पूछें शब्द पहले था या यंत्र पहले था? यंत्र पहले था। सब एक साथ बोल देंगे यंत्र पहले था। अब मैं यूं पूछूं कि प्रमाण पहले था या प्रमेय पहले था, तो सोचने लग जाते हैं। प्रमेय पहले थी। प्रमेय पहले था, क्योंकि हमने तय कर लिया कि यंत्र इस उदाहरण में प्रमेय है, प्रमेय पहले था, तो ये उदाहरण दूसरा है, प्रमाण बाद में जिसमें है। तो इसी तरह से बाकी को भी हम सिद्ध कर लेंगे, सूत्रकार ने एक बात को कहा, ठीक है। कल वाले पाठ में से राजेश जी पूछिए, ये 17वें सूत्र तक पूछना है जी। पूछिए। ओम पृष्ठ संख्या 151 151 द्वितीय अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि से अंतिम तक, अंतिम से दूसरी पंक्ति लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते विशेषेण इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्येवम आदिना। लक्षण से जनाए जाते हुए, ठीक है, कौन प्रमाण आदि, अलग अलग प्रमाण जो हैं, लक्षण से जनाए जाते हुए ज्ञायन्ते जाने जाते हैं। जिसका लक्षण बताया जाए वो प्रमाण जान लिया जाता है, जाने जाते हैं वो प्रमाण जी। कैसे लक्षण से, विशेषेण विशेष लक्षण से। प्रमाणों का एक सामान्य लक्षण हुआ, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, लेकिन विशेष लक्षण भी है। सामान्य लक्षण सब में घटता हुआ भी सब प्रमाणों का विशेष लक्षण दिया, तो विशेषेण विशेष लक्षण से। वो विशेष लक्षण क्या है, अब ये विपरीत अल्प विराम में लेना चाहिए, इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। ये अंश प्रत्यक्ष प्रमाण से उठा करके यहां इन्होंने उद्धृत किया है, अनुवाद है इसका, कि देखो ये एक विशेष लक्षण दिया था, तो विशेष लक्षण से ये जाने जाते हैं। इत्येवम आदिना, ये उदाहरण दिया, जैसे कि इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम से। अन्य पूछिए। पृष्ठ नंबर 150 150 नीचे से द्वितीय पंक्ति यत क्रिया साधनम, यहाँ पर जो साधनम शब्द है इसका क्या अर्थ है? साधक अर्थ ही लेंगे, यत क्रिया साधनम, जो क्रिया का साधन, साधन ही लेना है उसको, साधन मतलब उपकरण जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। कारक के लिए भी हम यही कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, जो क्रिया का साधन होता है। तो यत क्रिया साधनम, जो क्रिया का साधन, कौन सा ये अभी नहीं बोल रहे हैं, सारे कारक क्रिया के साधन ही होते हैं। तो जो क्रिया का साधन स्वतंत्र है, स्वतंत्र होता है, ये अब उसका विशेषता दे दी, क्रिया के साधन अलग अलग, लेकिन उन क्रिया के साधनों में से जो स्वतंत्र होता है, सकर्ता, उसको कर्ता कहते हैं। ऐसे ही आगे कहा, अब यहां वैसे ये उद्देश्य नहीं है बताना, लेकिन कह रहे हैं न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, इसको मुख्य रूप से कहना चाहते हैं कि ये जो करता है ये केवल द्रव्य मात्र नहीं है, और न यहां पर केवल क्रिया मात्र को देख करके कथन किया जाता है, दोनों का संयोग होने पर, दोनों की एक दूसरे से अपेक्षा होने पर अब हम उसको कर्ता संज्ञा देते हैं। क्योंकि क्रिया को हटा दें, केवल स्वतंत्र कहें तो स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता का अर्थ तो क्रिया से जुड़ करके ही आएगा कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं या भिन्न ढंग से कर सकते हैं, तो क्रिया तो जुड़ी है। आप क्रिया को हटा के देखेंगे तो कर्ता कह ही नहीं सकते उसको, तो कर्ता एक कारक है, कारक को क्रिया से जोड़ के ही कथन किया जा सकता है। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां क्रिया को हटा करके हम कहें कि ये देखो कर्ता है या करण है, साधन है। कोई किसी भी कारक को बोलेंगे तो क्रिया तो अनिवार्य रूप से रहेगी, क्योंकि क्रिया के साधन को ही कारक कहा जाता है, नहीं तो संज्ञा ही नहीं आएगी वहां पर, तो द्रव्य मात्र कहेंगे कभी कहना होगा तो। आचार्य जी, ये जो 150 पृष्ठ पर ये सारी जो चर्चा करी, सात कारक दिए, हाँ। तो पीछे प्रसंग ये छह कारक, पीछे दो जो शंका समाधान है वो तो इसका है कि प्रत्यक्ष आदि नाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्य सिद्धे, हाँ। तो ये उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है या इतना मात्र बताना है कि ये कभी जो प्रमाण है उपप्रमेय भी बन जाता है, मतलब जैसे कर्ता कर्म भी बन जाता है, पहले कर्ता था फिर कर्म बन गया, हाँ। ये किस तरह उससे भी जुड़ा हुआ है थोड़ा, जो मूल शंका थी उस मूल शंका से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जब कहा कि प्रमाणों की सिद्धि हो नहीं सकती आगे पीछे होने पे, तो कहा कि कोई प्रमाण भी पहले प्रमेय बन जाता है, प्रमेय प्रमाण भी बन जाता है, एक दूसरे से दूसरे की सिद्धि हो जाती है तो जुड़ी हुई बात ही, लेकिन थोड़ी सी साथ में अलग आ गई है। तो क्योंकि इन्होंने जो एक बात कही थी पीछे, समाख्या के समावेश की बात कह रहे हैं एक दूसरे से, तो प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत, एक दूसरे से एक दूसरे का हो जाता है, प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसा अगर कोई कहे कि जिस समय वो प्रमाण होता है जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं वो प्रमेय बन जाता है, तो इसको दृष्टांत रूप में देख सकते हैं कि ये दृष्टांत दे रहे हैं उसको कि प्रमाण प्रमेय बन जाता है, प्रमेय प्रमाण बन जाता है। केवल दृष्टांत नहीं है, बात तो कह ही रहे हैं इसको कि इससे प्रमाण की सिद्धि होती है। तो इतने सारे की क्या जरूरत थी आचार्य जी, वो बिना उसके भी चल सकता था, लेकिन हो सकता है ये भी व्याकरण पढ़े हुए हों आपकी तरह से, तो व्याकरण पढ़ा हुआ तो व्याकरण की बात को लाएगा ही, भले ही दूसरों को लगता रहे कि इसकी आवश्यकता नहीं है। पीछे तो बात से धोई गई थी, यूं तो समाख्या समावेश को पूरा एक अनुच्छेद में बता दिया था जी, लेकिन जो व्याकरण पढ़े हुए हैं उनको इसके बिना संतुष्टि भी नहीं होती है। अब ले लिया इन्होंने यहाँ एक प्रसंग, वैसे तो कमी लेते हैं लेकिन यहाँ ले लिया, इसको भाषा विज्ञान की दृष्टि से समझा रहे हैं, ठीक है जी। इसको दोष के रूप में नहीं देखा जाता, व्याख्या अतिरिक्त की है, आपको लग सकता है कि अतिरिक्त कर दिया व्याख्या। जो संस्कर्ता होते हैं ग्रंथों के, वो कम कहीं भी बात को विस्तार कर देते हैं, विस्तार कहीं भी बात को कम कर देते हैं, प्रतिसंस्कर्ता बोलते हैं उसको। जैसे आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता है तो वो अग्निवेश तंत्र के नाम से पहले था, चरक उसके रचयिता नहीं है, वो प्रतिसंस्कर्ता माने जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं के नाम से वो ग्रंथ प्रचलित हो गया। तो जो प्रतिसंस्कर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें प्रतीत होता है कि यहां कम है तो उसका विस्तार कर देते हैं, उन्हें लगता है कि यहां अधिक विस्तार है, आवश्यकता नहीं है तो थोड़ा कम कर देते हैं, जो अनुक्त बात होती है उसको कह देते हैं। यही तो परिवर्तन संशोधन होता है, किया जा सकता है आप चाहें तो। हाँ, और कौन पूछ रहे हैं, पूछिए। अच्छा जी, ये जो कारक का प्रसंग था कि कर्ता फिर कर्म हो जाता है, ऐसे चेंजिंग होती रहती, इसको हम लौकिक उदाहरण में एक व्यक्ति से देख सकते हैं कि कोई पिता है वो पुत्र हो जाता है, फिर पत्नी आती है तो फिर वो पिता बन जाता है, पति बन जाता है, इस तरह मित्र बन जाता है। इसको आप प्रमाण कारक की दृष्टि से ना देख के देख सकते हैं वैसे, लेकिन इसको तो इसको आप ज्यादा उसमें लेंगे समाख्या के समावेश में, कि नाम अपने प्रयोजन के अनुसार बदल जाता है, कभी कोई पुत्र है, कभी वो पिता भी है, कभी वो पति भी है, कभी वो अध्यापक भी है, अलग अलग, और कोई पद है, सचिव है, ये जो बहुत सारे नाम एक ही व्यक्ति के दिए जा रहे हैं उन सबका कारण है कोई ना कोई, क्योंकि वो उस पद पर है, क्योंकि वो उस कर्तव्य को पूरा कर रहा है, अथवा ऐसा संबंध है। ये समाख्या का समावेश एक में भी अनेकों का होता है, उसके उदाहरण के लिए ठीक है, वो सादा सा ठीक है। कारकों की दृष्टि से देखना हो तो आपको दूसरा बोलना पड़ेगा, कि एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं तो अभी हमारा कर्म बना हुआ है, देखने वाले हम हैं, हम करता है और वो हमारा कर्म बना हुआ है, और यदि वो हमें देख रहा है ये हम कहें तो अब वो कर्ता बन गया वही व्यक्ति, और उसके माध्यम से हमने कोई कार्य करवाया तो वो अब करण बन गया, उसके लिए हम जल भोजन आदि लेके आए हैं तो वो संप्रदान बन गया इत्यादि, ऐसे तो घटा सकते हैं। और बस चलिए, पाठ देखा नहीं है या समझ में आ गया है, इसमें याद करने की चीजें नहीं है, समझने की है, थोड़ी एकाग्रता से समझ लेंगे तो वो एकदम ठीक बैठ जाएगी, और समझ में नहीं आई तो उलझन बनी रहेगी कि ये क्या कह रहे हैं, पीछे वाला सूत्र पकड़ते हुए धीरे धीरे चलेंगे तो वो समझ में आती जाएगी बात। तो आगे चलेंगे, तो पृष्ठ संख्या 153। आज 18वां सूत्र चलेगा। पीछे 17वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप दिया था कि यदि प्रमाणों की सिद्धि प्रमाणों से होती है तो प्रमाणांतर की सिद्धि का दोष आएगा। यदि इन चार प्रमाणों की सिद्धि किसी अन्य प्रमाण से होती है, क्योंकि इनकी सिद्धि तो इनसे हो नहीं सकती, ये मान करके चल रहा है पूर्व पक्षी, इनकी सिद्धि तो इनसे हो नहीं सकती, इनको तो हमें सिद्ध करना है, तो ये चार प्रमाण अब प्रमेय के रूप में आ गए। जिन चार प्रमाणों को हमें सिद्ध करना है, अब ये चार प्रमाण प्रमाण के रूप में नहीं रहे, अब ये प्रमेय के रूप में आ गए, क्योंकि इनको हमें जानना है, इनको हमें सिद्ध करना है, तो इनकी सिद्धि के लिए कोई अन्य लिया जाएगा इन चार को छोड़ के, और जिसे लिया जाएगा उसके द्वारा इन चार को हम सिद्ध कर रहे हैं तो उसका नाम भी प्रमाण पड़ जाएगा, वो इन चार से भिन्न होगा, प्रमाणांतर हो गया। तो कह रहा है कि ये चार प्रमाण यदि प्रमाण से ही सिद्ध होते हैं भिन्न प्रमाण से, तो प्रमाणांतर की कल्पना का दोष आएगा, क्योंकि आपके सिद्धांत के अनुसार चार ही प्रमाण होते हैं, ये आपको पांचवा भी मानना पड़ेगा, और पांचवा मानना है तो बोले मैं उस पर भी प्रश्न करूंगा कि ये जो पांचवा प्रमाण है इसको आप इसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध है, तो उसके लिए फिर एक और प्रमाण लाना होगा, अनवस्था दोष आ जाएगा। ये एक आक्षेप किया, ये पृष्ठभूमि पीछे की हो गई। अब दूसरा, अस्तु तरही प्रमाणांतरेण निस्साधना इति, अथवा दूसरा पक्ष बनता है 17वें की भूमिका में उसने पूर्व पक्षी ने दो बातें रखी थी कि या तो ये मानोगे या ये मानोगे, कैसे सिद्धि हो रही है प्रमाणों की, या तो अन्य प्रमाण से हो रही है या बिना प्रमाण के हो रही है। तो बिना प्रमाण के अगर वो कहता है सिद्धांती तो क्या दोष आएगा, वो बोल रहा है, पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, सूत्र बोलेंगे तत् विनिवृत्ते है वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि है। इसमें प्रमाणा सिद्धि लिखा हुआ है, आ की मात्रा डंडा हटा लीजिए। तत् विनिवृत्तेर्वा, यदि प्रमाणांतर से प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है, ये आप मानते हैं, यानी अन्य प्रमाण नहीं है, बस प्रमाणों की तो सिद्धि वैसे ही हो गई, तो प्रमाण सिद्धिवत, जैसे प्रमाण यानी जो अभी प्रमेय बने हुए हैं, जो वे चार प्रमाण बिना अन्य प्रमाणों के भी सिद्ध हो गए थे, ऐसे ही अन्य जो प्रमेय हैं वो भी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, मानना चाहिए आपको। जब प्रमाण जो कि अभी प्रमेय बने हुए हैं वो बिना किसी प्रमाण के सिद्ध होते हैं, अगर आप ये पक्ष मानते हो, ये पक्ष क्यों मान सकता है कोई सिद्धांती कि प्रमाणांतर की कल्पना का दोष ना आए, जो पीछे दिखाया था, तो प्रमाणांतर तो मानना नहीं है, इन्हीं को मानना है, तो दोष हटाने के लिए कोई कह दे नहीं प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि हो जाती है। इस सूर्य को देखने के लिए कोई प्रकाश चाहिए क्या? सूर्य एक प्रमाण है, उसको देखने के लिए कोई प्रमाण चाहिए क्या? दीपक जलाएंगे क्या? नहीं, प्रमाण तो स्वयं प्रकाशक होता है, उसकी सिद्धि स्वयं से हो जाती है, अगर कोई इस तरह से सोचे तो। सूर्य को अभी ना लीजिए, लेकिन अगर इन चार प्रमाणों की जो कि प्रमेय बने हुए हैं इनकी सिद्धि बिना प्रमाण के हो रही है, तो इन प्रमाणों की सिद्धि के समान प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, प्रमेयों की सिद्धि भी अपने आप हो जाएगी, अपने आप अर्थात बिना प्रमाणों के। यदि प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाण के हो जाती है आपके मत में, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती को, ये अभ्युपगम से कह रहा है, यदि आप ऐसा मानो तो प्रमेय भी बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाएंगे, तो इससे पूर्व पक्षी का क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ कि प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही प्रमेय भी सिद्ध हो जाएंगे। भाष्य, यदि प्रत्यक्ष आदि उपलब्ध हो प्रमाणांतरम निवर्तते, यदि प्रत्यक्ष आदि की उपलब्धि में यानी ज्ञान होने में सिद्धि होने में अन्य प्रमाण हट जाते हैं आपके मत में, तो आत्मादि उपलब्ध हो अपनी प्रमाणांतरम निवर्त्यति, ई कर लीजिएगा इसको अविशेषात, तो आत्मादि की उपलब्धि में भी, आत्मादि आत्मा प्रमेयों का पहला प्रमेय है, प्रमेयों में उसका उदाहरण दे दिया कि आत्मा आदि की उपलब्धि भी बिना प्रमाण के हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, क्यों? अविशेषात, अविशेष होने से। इसमें कोई विशेषता तो है नहीं, क्योंकि जैसे प्रमाण बिना प्रमाण के जाना जाता है तो प्रमेय भी बिना प्रमाण के जाना जाएगा। इसका आत्मनिपद में निवर्तिष्यते ये बनता है, नहीं तो ये निवर्तिष्यति यहां पर अविशेषात। तो ये दोनों आक्षेप आए, अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। प्रश्न तो स्पष्ट हो ही गया होगा आपको। सिद्धांति कह रहे हैं एवं च सर्व प्रमाण विलोप इत्यतः आह, और यदि ऐसा माने तो सब प्रमाणों का लोप हो जाएगा। तो प्रमाण को तो मानना ही है, सिद्धांति प्रमाण को मानता ही है, तो कैसे प्रमाण की सिद्धि करें आप? उसके लिए 19वां सूत्र कहा, बोलेंगे न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है। न के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए। सिद्धांती कह रहे हैं ना आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, ये सिद्धि शब्द इन्होंने कोष्ठक में दिया है, पाठभेद मिलता है। यदि बीच का सिद्धि शब्द न भी लें तो भी अर्थ निकलेगा प्रदीप प्रकाशवत तत्सिद्धे, इतना सूत्र बनेगा। और सिद्धि बीच में जुड़ा हुआ है वो भी जोड़ लेंगे तो प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे, दीपक के प्रकाश की सिद्धि के समान तत्सिद्धे, उस प्रमाण की भी सिद्धि हो जाती है। एक उदाहरण दे करके अपनी बात को रखा है, कारण सहित उदाहरण, कारण को भाष्य में बताएंगे, कारण सहित उदाहरण दिया है। ये सिद्धांतिका है, दीपक अन्य वस्तु को जनाने में साधन बनता है, तो दीपक प्रमाण हुआ या प्रमेय हुआ? प्रमाण हुआ। तो उस दीपक को भी हम जानते हैं या नहीं? जानते हैं। तो जब हम दीपक को जानते हैं तो दीपक क्या बना हुआ है? अभी प्रमेय बना हुआ है। तो प्रमाण की सिद्धि हमने कर दी, दीपक जो प्रमाण था अन्य वस्तु को जनाने में, उस दीपक को भी हम जान रहे हैं कि ये दीपक यहां है, जल रहा है, तो उसकी सिद्धि हो गई या नहीं? प्रमाण की सिद्धि हो गई या नहीं? किस प्रमाण से हुई? किस प्रमाण से हुई? इंद्रियार्थ सन्निकर से, यानी प्रत्यक्ष से हो गई। और दीपक कौन से प्रमाण का प्रमाण में आ रहा था? दीपक से हम वस्तु को देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष की पूरी प्रक्रिया है, उसमें दीपक भी एक भाग है, नेत्र भी एक भाग है, लेकिन दीपक भी उसमें कारण बना हुआ है। प्रत्यक्ष के अनेक उसमें दीपक भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आएगा। तो प्रमाण से हमने दूसरी चीज को जाना, इससे सिद्ध हुआ कि दीपक प्रमाण है, और उस प्रमाण को भी हमने जाना नेत्र से, तो उस प्रमाण की सिद्धि हो गई। तो इन्होंने कहा प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि के समान, जलता हुआ दीपक प्रकाश इसलिए लिया, जलते हुए दीपक की बात है, बुझे हुए दीपक का उदाहरण नहीं है ये, क्योंकि बुझा हुआ दीपक केवल मिट्टी वाला जो होता है, या तो बाती और तेल सहित भी हो, वो किसी को जनाने में कारण नहीं बनता है, वो साधन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रदीप प्रकाश का मतलब हुआ प्रकाश युक्त जो दीपक है, वही यहां पर लेना है हमें। तो उसकी सिद्धि जैसे हम कर लेते हैं, ऐसे ही बाकी प्रमाणों की भी सिद्धि कर लेंगे, प्रमाणों को प्रमाणांतर से जानेंगे। लेकिन वो प्रमाणांतर न तो इन चार प्रमाणों से भिन्न है, सिद्धांती उस पक्ष को तो लेके चल ही नहीं रहा है कि बिना प्रमाणों के प्रमाणों की सिद्धि होती है। जो दूसरा आक्षेप था 18वें सूत्र में जो कहा था, उसको तो सिद्धांती मान ही नहीं रहा है। पहले वाला जो कहा था कि प्रमाण से प्रमाणों की सिद्धि होती है, उसको मान रहा है। दो पक्ष रखे थे, उसमें से पहले वाले को मान रहा है, 17वें सूत्र वाले को, और उसको उदाहरण बताते हुए अपनी बात है। ठीक है, हाँ हाँ, ना तो प्रमाणांतर से, हाँ ठीक बात है, उन चार प्रमाणों से नहीं होती, इतना अंश कि प्रमाणों से प्रमाणों की सिद्धि होती है, इतना अंश केवल वो ले रहा है। और वहां था कि प्रमाणों से प्रमाणों की सिद्धि होती है, मतलब चार से भिन्न कोई प्रमाण। अब सिद्धांती क्या कह रहा है, सिद्धि तो करनी ही है हमें प्रमाणों की, प्रमाणों की प्रमाणों से सिद्धि होती है, पर भेद है, पहले वाले से भेद है, वो ये कि इन चार प्रमाणों से ही इन प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है, प्रमाणांतर मानने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा पक्ष तो सिद्धांती लेके ही नहीं चल रहा है, और पहले पक्ष में उसने सुधार कर दिया कि प्रमाणांतर नहीं, उन्हीं प्रमाणों से दूसरी होती है। प्रमाणांतर भी कह सकते हैं उसको। अब जैसे दीपक एक प्रमाण था और उसको हमने किससे जाना, दीपक से तो नहीं जाना, दीपक को दीपक से नहीं जाना, हमने नेत्रों से जाना। नेत्र भी एक प्रमाण है और ये प्रमाणांतर है, लेकिन एक दृष्टि से देखो तो वो भी प्रत्यक्ष ही है। दीपक भी प्रत्यक्ष प्रमाण में आ रहा था, नेत्र भी प्रत्यक्ष प्रमाण में आ रहा था, इस दृष्टि से प्रमाणांतर नहीं है। यानी चार प्रमाणों से बाहर नहीं गया है, है तो चार प्रमाणों के अंदर ही, लेकिन प्रमाणांतर भी है। किस दृष्टि से? कि दीपक वाला जो प्रत्यक्ष था, दीपक जब किसी अन्य वस्तु को दिखा रहा था वो प्रत्यक्ष प्रमाण अलग था, और अब हम नेत्र से दीपक को देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण अलग है। भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे हम रूप को देखते हैं तो ये चक्षुष प्रत्यक्ष हो गया, शब्द को सुनते हैं तो ये श्रोत्र प्रत्यक्ष हो गया, जैसे प्रत्यक्ष के भी तो भेद होते हैं। अब यहां हम रूप का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो इनका प्रत्यक्ष हो रहा है, दूसरों को देख रहे हैं तो दूसरों का, तीसरे को तीसरे का। अब ये भी रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, चक्षुष प्रत्यक्ष है, लेकिन है तो भिन्न भिन्न। तो इसी प्रकार से दीपक को जब हम जान रहे हैं, जो कि प्रमाण था, तो ये प्रमाणांतर से ही तो जाना, लेकिन प्रमाणांतर से जानते हुए भी इन चार प्रमाणों से बाहर नहीं गया है वो। पूर्व पक्षी का आक्षेप तो तब बनता जब इन चार प्रमाणों से भिन्न प्रमाण को लेते हैं, और फिर उसको जानने के लिए फिर भिन्न प्रमाण लेते हैं, फिर अनवस्था दोष आता। तो इन्हीं चार प्रमाणों से एक दूसरे का ज्ञान होता है, तो प्रमाणों से प्रमाणों की भी सिद्धि होती है, लेकिन प्रमाणांतर भी नहीं हो पाता, इन चार से बाहर हम नहीं जाते, इन्हीं से एक दूसरे की सिद्धि हो जाती है। ये इन्होंने उदाहरण देके बताया। तो कहा न, आपका कथन ठीक नहीं है, प्रदीप प्रकाश की सिद्धि के समान तत्सिद्धे उन प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है। भाष्य में यही बातें समझाइए। देखिए, यथा प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्षांगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम्, जिस प्रकार से प्रदीप प्रकाश, प्रदीप का प्रकाश वास्तव में दीपक नहीं होता है, दीपक का प्रकाश उसमें कारण बनता है, पर दीपक भी कह देते हैं तो वो गौण वृत्ति से कह देंगे, भाई दीपक से हमने प्रत्यक्ष किया, दीपक से प्रत्यक्ष किया होता है दीपक के प्रकाश से किया, लेकिन दीपक से प्रत्यक्ष किया ये लोक में प्रचलित है, कोई आपत्ति भी नहीं है। तो स्पष्टता के लिए इन्होंने प्रदीप प्रकाश, जैसे प्रदीप का प्रकाश प्रत्यक्षांगत्वात्, ये प्रत्यक्ष का अंग है, पूरा पूरा प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष का अंग है, इसलिए इसको भी प्रत्यक्ष के अंदर ही लेंगे हम, बिना प्रकाश के प्रत्यक्ष नहीं होगा। रूप का प्रत्यक्ष, रूप के प्रत्यक्ष के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है, मात्र नेत्र और वस्तु हो तो हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से प्रदीप का प्रकाश प्रत्यक्ष का अंग होने से दृश्य दर्शन है, दृश्य जिसको हमें देखना है यानी जो प्रमेय है उसके दर्शन में प्रमाण बनता है, प्रमाण का अंग होने से वो प्रमाण है, एक बात कही। आगे कहते हैं सच, सच मतलब वह प्रदीप प्रकाश जो कि प्रमाण था, वह प्रमाण प्रत्यक्षांतरेण चक्षुष सन्निकर्षेण गृह्यते, प्रत्यक्षांतरेण दूसरे प्रत्यक्ष से है, प्रत्यक्ष ही प्रमाणांतर होते हुए भी वो प्रत्यक्षांतर है, प्रत्यक्ष ही है वो भिन्न प्रत्यक्ष से, और वो भिन्न प्रत्यक्ष क्या है? तो कहा चक्षुषः सन्निकर्षेण, आंख से उसका सन्निकर्ष हुआ, तो आंख से किसका सन्निकर्ष हुआ? प्रदीप के प्रकाश का, प्रदीप के प्रकाश का सन्निकर्ष हुआ, प्रदीप के प्रकाश के ये चक्षु के सन्निकर्ष से गृहित है, गृहित होता है, ज्ञात होता है। आगे प्रदीप भावाभावयोः दर्शनस्य तथा भाव दर्शन हेतु अनुमीयते, प्रदीप के भाव और अभाव के दर्शन से, प्रदीप भावाभावयोः प्रदीप के होने और न होने से, ये अन्वय व्यतिरेक से उस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि कभी प्रदीप प्रकाश है और कभी प्रदीप प्रकाश नहीं है, तो इसका हमारे को दर्शन के साथ क्या संबंध बनेगा? जब प्रदीप प्रकाश है तो दर्शन का भी भाव होगा, प्रदीप का भाव है तो दर्शन का भी भाव है, और प्रदीप का अभाव है तो दर्शन का भी अभाव है, ये हम संबंध देख रहे हैं। जब जब प्रकाश है तब तक दिखाई देता है, जब जब प्रकाश नहीं है तब तक दिखाई नहीं देता। तो इससे हमें पता लगता है, क्या पता लगता है? अनुमानम, इससे हमें अनुमान हो जाता है। प्रदीप भावा भावयो दर्शनस्य भावा भावात दर्शन हेतु, ये जो प्रदीप है ये दर्शन का हेतु है। दर्शन का हेतु किसे कहते हैं? दर्शन हेतु मतलब दर्शन का कारण, और इसको दर्शन की जगह दूसरा शब्द लाके कहें तो हेतु उपलब्धि का हेतु। उपलब्धि अनेक तरह की होती है, वो रूप की भी, देख के भी होती है, सुन के भी, चख करके भी। तो उस उपलब्धि की जगह पे यहां इन्होंने प्रकरण वशात, उदाहरण वशात दर्शन शब्द लिख दिया। तो दर्शन का हेतु, जो उपलब्धि का हेतु होता है वो क्या कहलाता है? प्रमाण। जो उपलब्धि का हेतु होता है वो प्रमाण है। इसी तरह से जो दर्शन का हेतु होता है वो भी प्रमाण ही कहलाएगा। तो ये पंक्ति कहते हुए दीपक के प्रमाणत्व को बता रहे हैं कि दीपक एक प्रमाण है, क्योंकि दीपक के भाव और अभाव से दर्शन का भाव और अभाव देखा जाता है। जिसके होने से जो हो और जिसके न होने से जो ना हो उसका कारण माना जाता है। तो ये प्रदीप कारण बन रहा है दर्शन का, इसलिए ये प्रमाण है। पंक्ति फिर देख लीजिए, प्रदीप भावा भावयो हो दर्शनस्य तथा भाव भावात दर्शन हेतु अनुमीयते, ये दर्शन का हेतु है, ये हमें पता लगता है। अच्छा, अब यहां देखिए इन्होंने अनुमीयते शब्द का प्रयोग किया है। दीपक प्रत्यक्ष में कारण है, ये हमें किस प्रमाण से पता लगा? दीपक, वैसे हम देख रहे हैं कि दीपक जला हुआ है, ये वस्तु है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत तो आ रहा है, लेकिन दीपक भी प्रमाण है इसका पता हमें कैसे लगा? इसका पता किस अनुमान, किस प्रमाण से लगा? तो एक तो हम कहते हैं ना, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, कि दीपक है और ये वस्तु दिख रही है, तो प्रत्यक्ष से हमारे को पता लग गया कि दीपक इस वस्तु के दिखाने में कारण है। लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ध्यान देना। दीपक यहां पर है और वस्तु भी यहां पर है, केवल इतने मात्र से हम कहें कि दीपक से ये वस्तु दिखाई जा रही है, तो वहां तो अन्य भी वस्तुएं रखी थी, जलता हुआ दीपक ही नहीं, और भी 10 वस्तुएं रखी थी। उनके होने से, किसी वस्तु के होने से तो दूसरी वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि ये दीपक प्रत्यक्ष प्रमाण का एक अंग है। ये हमें कैसे पता लगा? तो ये अनुमान से लगा, और अनुमान से कैसे लगा? दीपक के होने से ये दिखाई देता है, दीपक के ना होने से दिखाई नहीं देता। ठीक है, प्रत्यक्ष पूर्वक ये तो हम देख ही रहे हैं कि दीपक है तो ये दिखाई दे रहा है, दीपक नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहा, ये हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान से हमने एक नया ज्ञान उत्पन्न किया, ये प्रत्यक्ष हुआ कि ये इसमें कारण है। ये जो ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष से नहीं है, ये अनुमान है। उसी कमरे में अन्य वस्तुएं रखी हुई हों, उनको भी हटा हटा करके देख लें कि इसको हटाते लेके आते तो क्या जानने ज्ञान का कुछ फर्क पड़ता है? क्या कुछ भी पता नहीं लगेगा? दीपक के हटने से ही हटता है। ये अनुमान है, ये ध्यान देना, ये अनुमान चूंकि इन्होंने लिखा है, ये अनुमान से हमें पता लगा कि दीपक भी एक प्रमाण है वहां पर, प्रत्यक्ष से नहीं लगा है। आगे, तमसि प्रदीपम उपाददी था इति आप्तोपदेशेन अपि प्रतिपद्यते। ये दीपक एक प्रमाण है, इसका ज्ञान हमें शब्द प्रमाण से भी होता है। किसी के ने, वृद्ध ने, यानी जानकार व्यक्ति ने ये कहा, तमसि प्रदीपम उपाददी था, अंधेरे में दीपक को लेकर के आओ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इससे पता लगा कि दीपक किसी चीज का उपाय कहा जा रहा है। तो उसने भावाभाव भले ही नहीं देखा हो किसी व्यक्ति ने, जैसे पीछे हमने अनुमान से जाना था कि दीपक वस्तुओं को दिखाने में कारण है, ये भावाभाव से देखा था, वो प्रक्रिया तो अनुमान की हो गई। लेकिन ये जो कथन किया गया तो शब्द प्रमाण से भी हमें पता लग जाता है कि दीपक कारण है प्रत्यक्ष में। इति आप्तोपदेशेन अपि प्रतिपद्यते, आप्तोपदेश से भी ये जान लेता है कि दीपक एक प्रमाण है। वैज्ञानिकों के जितने खोज होते हैं अधिकांश, यहां पर इलेक्ट्रॉन है कैसे पता लगा, आवेश को देख करके, ऋणात्मक आवेश को देख करके। जब जब ऋणात्मक आवेश मिलेगा वो कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, धनात्मक है तो प्रोटॉन है। ऐसे सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता, ये एक के होने से दूसरा हो रहा है, ये जो प्रक्रिया चलती है इसको भी वैज्ञानिक और सारे जगत में हम यूं ही कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष किया हुआ है उनका, हमने देखा है खुद। अब आप कहो कि दीपक को लाते हैं तो वस्तु दिखती है, दीपक को नहीं लाते हैं तो वस्तु नहीं दिखती, ये मेरा प्रत्यक्ष है, मैंने करके देखा है, लोक में इसको प्रत्यक्ष ही कहा जाएगा। और वैज्ञानिक भी जो अधिकांश खोजें करते हैं वो ऐसी ही होती है, इस औषधि के देने से ये रोग दूर होता है, इस औषधि को नहीं देते हैं तो ये रोग दूर नहीं होता है, तो ये औषधि इस रोग को दूर करती है, या इस वस्तु के खाने से ये रोग होता है, इस वस्तु को नहीं खाते हैं तो ये रोग दूर नहीं होता है, इसको मोटे तौर पे हम क्या कहते हैं, हम प्रत्यक्ष कहते हैं, अनुभूत ज्ञान कहते हैं, लेकिन न्याय की दृष्टि से ये अनुमान है, अनुमान है, ये सीधे सीधे नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। हमने औषधि को प्रत्यक्ष देखा, औषधि को देते हुए प्रत्यक्ष देखा, और रोग की निवृत्ति प्रत्यक्ष देखी, ये सब प्रत्यक्ष हैं, लेकिन इनमें जो कारण कार्य संबंध हमने जोड़ा है, इसके होने से ये होता है, ये आगे अनुमान में जाएगा, इसके न होने पे ये नहीं होता है, ये अनुमान के अंदर चला जाएगा। लौकिक भाषा में इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, वो हम व्यवहार में कर सकते हैं प्रयोग, तो शब्द प्रमाण से भी इसका पता लगता है। आगे कहते हैं एवं प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षाधिभिरेव उपलब्धि। तो इसी प्रकार से, ये तो अभी उदाहरण दिया था दीपक का, इसी तरह से प्रत्यक्षादियों की भी यथा दर्शनम, यथा योग्य जो जैसे भी देखा जाता है या जाना जाता है उस प्रकार से प्रत्यक्षादि से ही उसकी उपलब्धि होती है, अर्थात प्रत्यक्षादि से भिन्न प्रमाण नहीं होता है। तो वार्तिक का इसी को खोल रहे हैं आगे, इंद्रियाणि तावत स्वविषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते। मी बड़ा ई कर लीजिए, अब देखिए इन्होंने उठाया है परीक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में क्या कहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इसमें कौन कौन से शब्द आए, पहला आया इंद्रिय, दूसरा आया अर्थ, फिर आया सन्निकर्ष, और फिर आया उत्पन्न ज्ञान। इस एक एक को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की एक प्रत्यक्ष की दूसरे प्रत्यक्ष से सिद्धि की जाती है। अब इसके ये सब अवयव हैं, प्रत्यक्ष के ही अंग हैं, ये इंद्रिय भी है, अर्थ भी है, सन्निकर्ष भी है, और ज्ञान भी है। इनकी सिद्धि इनके किस प्रमाण से होती है उसको एक एक करके बता रहे हैं। तो इंद्रियाणि तावत स्व विषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते, इंद्रियां अपने अपने विषय के ग्रहण से ही अनुमीयन्ते, अनुमित की जाती हैं कि ये इंद्रियां हैं। अब यहां भी देखिए ये क्या कह रहे हैं, अनुमान लगाते हैं हम, किस इंद्रिय से कौन सा विषय ग्रहण होता है ये किस प्रमाण से जाना हमने, ये तो अनुमान तो इन्होंने कह दिया है इसलिए बोल रहे हैं। हम क्या सोचते, ये नहीं पढ़ा होता तो क्या बोलते हम, कान से शब्द सुना जाता है ये हमें कैसे पता लगा, अरे प्रत्यक्ष है हमारे को, जीभ से रस को जाना जाता है ये प्रत्यक्ष है हमको, लेकिन ये बाद में जाना जाता है हमारे को, वो भावाभाव को देखेंगे कि नेत्र खुले हैं तो देखा जाता है, नेत्र नहीं खुले हैं तो नहीं देखा जाता, इससे अनुमान होता है कि नेत्र से ही देखा जाता है। कोई कहे जी नेत्र से नहीं देखते हम तो ललाट से देखते हैं, बच्चा कोई कल्पना करे तो बोले ठीक है कपाल पे भी यहां पर हाथ लगा के या बाधा लगा के देखो और आंख पे भी लगा के देखो किससे फर्क पड़ता है। तो ये भावाभाव को देखते हुए ये अन्वय व्यतिरेक है, और अन्वय व्यतिरेक इतना बड़ा सिद्धांत है कारण कार्य का कि पूरा व्याकरण इसी पे टिका हुआ है और पूरा विज्ञान इसी पे टिका हुआ है और सारे दर्शन भी इसी पे टिके हुए हैं। हम ऐसे ही पता लगाते हैं आपस के संबंध को कि ये इससे जुड़ा हुआ है ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण का पहला अंग था इंद्रिय, उसका हमें ज्ञान हो गया, किससे? अनुमान से पता लगा, यानी प्रत्यक्ष का ज्ञान अनुमान से हुआ हमें। प्रत्यक्ष प्रमाण के एक अंग की सिद्धि हमने किस प्रमाण से की? अनुमान से, प्रमाणांतर से की, लेकिन इन चार प्रमाणों से बाहर नहीं जा रहे। अभी ये सिद्धांती यही सिद्ध कर रहा है कि चार प्रमाण से बाहर नहीं जाते, चार से ही सिद्धि होगी, लेकिन हर चीज की दूसरे प्रमाण से सिद्धि हो सकती है। आगे अर्थः प्रत्यक्ष तो गृह्यन्ते, और अर्थ का मतलब है वो वस्तु प्रमेय, इंद्रिय और अर्थ। अर्थ का ग्रहण किससे होता है? प्रत्यक्ष से होता है। अब हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जान रहे हैं वो प्रत्यक्ष से होगा, ये प्रत्यक्ष की कोटि में आएगा। और जिसको नेत्र से देखा है और उसी को हाथ से भी छू लेते हैं तो ये दूसरा प्रत्यक्ष हो गया कि हाँ वास्तव में यह वस्तु है, वास्तव में है। तो दूसरे प्रत्यक्ष से हमने उस अर्थ को फिर सिद्ध कर लिया, तो प्रमाणांतर से सिद्ध किया है, लेकिन इन चार से बाहर नहीं गया ये भी। आगे इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयते। उनका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष का एक भाग है, प्रत्यक्ष का एक अंग है। ये कैसे पता लगा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, इसका कैसे पता लगा? इसको भी सिद्ध कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया तो हम क्या कहते हैं, ये तो हो रहा है ना, दिख रहा है ना हमारे को, बोले नहीं ऐसे नहीं, आवरण से पता लगता है। अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना भी ज्ञान होता तो आवरण के आने पर भी ज्ञान होना चाहिए था। आवरण मतलब बाधक है, दीवार सामने आ गई, एक बस सामने आ गई, कोई और चीज आ गई, तो पीछे की चीज हमें दिखाई नहीं देती और उसके हटने पे दिखाई देती है। इससे हम अनुमान करते हैं, ये भी वही भावाभाव वाली बात है, इससे हम अनुमान करते हैं कि भी कुछ न कुछ तो सन्निकर्ष हो रहा है यहां पर, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। और क्योंकि ये जो बाधक कारण आया इसने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को नष्ट कर दिया, कान को हमने बंद कर लिया, कुछ रुई लगा दी या और कोई ऐसी बिल्कुल यूं बंद कर लिया तो बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी, साउंड प्रूफ कक्ष बना लिया तो बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी, अर्थात बाधक के होने से बाहर शब्द होते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि सन्निकर्ष हो रहा था जिसको इस बाधक कारण ने रोक दिया है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष होता है, इसका ज्ञान किससे हुआ? अनुमान से हो गया। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयते। अब इसमें व्याप्ति देख रहे हैं, इसमें आप अनुमान की दृष्टि से देखिए, हमें ज्ञान होता है कि इंद्रिय के अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पे ज्ञान होता है। सन्निकर्ष का ज्ञान हुआ किससे? आवरण से। जब जब आवरण होता है निषेध में लेंगे, जब जब आवरण नहीं होता है तब तब ज्ञान होता है, जब आवरण होता है तो ज्ञान नहीं होता है। इससे पता लगा कि सन्निकर्ष होता है, ये अनुमान से सिद्ध किया इन्होंने। तो आवरणे न लिंगे न, ये हेतु दिया गया है आवरण रूप लिंग से, जैसे धुआं लिंग है अग्नि को जलाने में, ऐसे यहां पर आवरण लिंग से अनुमीयन्ते ज्ञात होता है। जितने भी सन्निकर्ष होते हैं उसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष तो हमें वस्तु का हो रहा है, सन्निकर्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है। सन्निकर्ष प्रत्यक्ष का एक भाग है, लेकिन उस सन्निकर्ष का ज्ञान अनुमान से हो रहा है, ठीक है, प्रमाणांतर से हो रहा है, लेकिन चार प्रमाण से बाहर फिर भी नहीं गए। आगे इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब ज्ञान आ गया, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष और ज्ञान, इस ज्ञान का ज्ञान कैसे हो रहा है? ये जो उत्पन्न ज्ञान था वो प्रमाण था, हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ले लिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष की कोटि, प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में आ गया। अब उसका भी ज्ञान हमें कैसे हो रहा है उसको बता रहे हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से होता है। यदि आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं हो तो हमें वो ज्ञान नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा। एक बात और आगे कहते हैं, तो आत्म मनसो संयोग विशेषाद, अगली बात कह रहे हैं समवायाच्य, आत्म समवायाच्य जी, तो आत्म मनसो संयोग विशेषाद और आत्म समवायाच्य, वो ज्ञान आत्मा में संवेद होना चाहिए, आत्मा में पहुंचना चाहिए। आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुआ, लेकिन वो सूचना यदि मन में ही रही, आत्मा तक नहीं पहुंची, तो आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। अर्थात वो जितना भी भोग है, सुख दुख भी है या ज्ञान भी है, उसकी प्राप्ति आत्मा तक तो माननी ही होगी, नहीं तो आत्मा को बोध ही नहीं होगा। तो दोनों बातें कही इन्होंने, आत्मनसो संयोग विशेषात और आत्मसंवायाच सुखादिवत गृह्यते। सुखादिवत ये उदाहरण दे दिया, सुख दुख का ग्रहण भी हमें पहले अर्थ का इंद्रिय से सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय का मन से होता है, और मन का आत्मा से होता है। लेकिन आत्मा और मन के सन्निकर्ष मात्र से सुख दुख नहीं हो जाता, वो सुख दुख आत्मा तक पहुंचता है तब उसको बोध होता है सुख दुख का। यदि हम ये माने कि मन तक पहुंच करके रुक गया और आत्मा को तक कुछ भी नहीं पहुंचा है तो नहीं होगा। तो इस भोग की समाप्ति कहां तक होती है? आत्मा तक। चिदवसानो भोगः, समाप्ति। इधर से चला था, इधर से वहां वहां संवेदन पहुंचते पहुंचते पहुंचते कहां समाप्ति है? जिसके आगे और नहीं जाएगा, वो चेतन तक है। चेतन से आगे और कुछ नहीं, प्रयोजन ही नहीं है, वो चेतन का ही प्रयोजन सिद्ध कर रहा है। वहां उसको सुख दुख की अनुभूति होगी, वहां उसको ज्ञान होगा, और बस वहीं समाप्त हो जाएगी ये श्रृंखला। तो आत्मा और मन का संयोग और आत्मा में समवाय, उसका पहुंचना, वहां रहना, इससे हमें ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का ज्ञान हो जाता है। अर्थात ज्ञान भी अन्य कारणों से हमें पता लगता है। तो आगे कहते हैं, एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय। इसी प्रकार से प्रमाण विशेष, प्रमाण विशेष मतलब ये जो चार प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो चार प्रमाण है, ये अलग अलग करके भी कहे जा सकते हैं। दो दृष्टि से इन्होंने कथन किया, एक तो सीधे सीधे प्रमाण का, जैसे दीपक का उदाहरण था कि दीपक का ज्ञान कैसे हुआ? प्रमाण का दूसरे प्रत्यक्ष से हो गया। अब प्रत्यक्ष के किसी भाग को सीधे सीधे नहीं ले रहे हैं, बस एक प्रत्यक्ष का ज्ञान दूसरे प्रत्यक्ष से हो गया। यहां भी प्रत्यक्ष किया, वहां भी प्रत्यक्ष किया, तो ठीक है। और प्रत्यक्ष के जो अवयव हैं उनका भी ज्ञान करना चाहे तो वो भी प्रमाणांतरों से ऐसे ऐसे होगा, एक उदाहरण दे दिया। ऐसे ही अनुमान शब्द प्रमाण आदि में भी हमें घटा लेना चाहिए। आगे, यथाच दृश्य सन प्रदीप प्रकाशो दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु। जिस प्रकार से दृश्य होता हुआ भी प्रदीप प्रकाश, प्रदीप का प्रकाश हमारे लिए क्या है? दृश्य है। जैसे वस्तुएं दृश्य हैं, ऐसे प्रदीप प्रकाश भी दृश्य है। अर्थात दृश्य का मतलब है जिसको हम देखते हैं, तो वस्तुएं को भी देख रहे हैं तो दीपक को भी देख रहे हैं। तो प्रदीप का प्रकाश दृश्य होता हुआ भी दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु अन्य दृश्य वस्तुओं के जनाने में कारण बन जाता है। दर्शन का हेतु होता है, प्रमाण बन जाता है अन्य वस्तुओं को जनाने में। हमारा प्रमेय होते हुए भी, दीपक हमारा प्रमेय होते हुए भी अन्य वस्तुओं को जनाने में प्रमाण बन जाता है, दर्शन का हेतु बन जाता है। तो इस प्रकार दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते, वो एक ही दीपक दृश्य और दर्शन दोनों ही नामों को, व्यवस्था को प्राप्त हो जाता है, हम कह सकते हैं वो प्रमाण और प्रमेय भी हो जाएगा। इसी प्रकार से, ये तो दीपक का उदाहरण हुआ दृश्य और दर्शन के, अब दृष्टांत में आ रहे हैं। एवं प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात् प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते। इसी प्रकार से कोई प्रमेय जो कि जाना जाएगा, प्रमेय प्रमेय सत प्रमेय होता हुआ किंचित अर्थ जातम, कोई भी वस्तु या वस्तु समूह वो प्रमेय होता हुआ उपलब्धि हेतुत्वात, जब उसमें उपलब्धि हेतुत्व आ जाए, वो किसी को जनाने में साधन बन रहा हो, जिसके उसके द्वारा यदि किसी को जान रहे हो, तो वो प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था को प्राप्त कर लेता है। वही प्रमाण भी है एक दृष्टि से, और वही दूसरी दृष्टि से प्रमेय भी है। आगे, सायम प्रत्यक्षादि भी रेव प्रत्यक्षादीनाम यथार्थ दर्शनम उपलब्धि ही न प्रमाणांतर। तो ये जो उपलब्धि है, सायम उपलब्धि, ये प्रत्यक्षादि के द्वारा ही प्रत्यक्षादियों की यथा दर्शनम, जिसको जिससे भी जाना जाता है यथा योग्य, वो उपलब्धि होती है न प्रमाणांतर। चार से भिन्न प्रमाण नहीं है। न च प्रमाणम अंतरेण निस्साधना इति, बिना प्रमाण के बिना साधन के सिद्धि हो यह भी सिद्धांती नहीं मानता है, और चार से भिन्न प्रमाण से इनकी सिद्धि होती है यह भी नहीं मानता, आपस में ही इन प्रमाणों से एक दूसरे की सिद्धि हो जाती है। ठीक है यहां तक बोलो। मन और इंद्रियों का संयम आया है नीचे, मन और इंद्रिया, मनसस्तर ही इंद्रिय संयोग वक्तव्य प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में भाष्यकार ने कहा ना। और ये समान शास्त्र हमारे जैसे व्याकरण आदि हैं या और दूसरे शास्त्र हैं उनसे सिद्ध रहता है। आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से जुड़ता है, इंद्रिय में क्रिया होती है उससे शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ये जो अन्य जो इसी वैदिक वांग्मय है उससे भी हमें सिद्ध होता है और भाष्यकार ने इस बात को कहा ही है। सीधे सीधे सूत्र में नहीं आया ठीक है, लेकिन मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष इनको स्वीकार्य है ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है वो। हाँ, मतलब वह उपलब्धि प्रत्यक्ष आदि भी रेव, वह जोड़ लीजिए यहां पर, प्रत्यक्ष आदि भी रेव, प्रत्यक्ष आदि से ही प्रत्यक्ष आदि नाम यथार्थ दर्शनम, प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ही जैसा जैसा देखा जाता है वैसा वो उपलब्ध होता है। ये जो उपलब्धि हो रही है, जो इन्होंने पीछे उदाहरण बताया, ये प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ही प्रत्यक्ष आदि की उपलब्धि हो रही है। चार से भिन्न प्रमाण नहीं है, प्रमाणांतर होते हुए भी इन्हीं चार में है। तो ये न प्रमाणांतरतः, ये दूसरे प्रमाण से नहीं हो रही है, चार से भिन्न प्रमाणों से नहीं हो रही है। और न च प्रमाणम अंतरेण निस्साधना इति, और बिना प्रमाण के ही हो गई हो बिना साधन के, तो ऐसा भी नहीं है। जो सूत्र पूर्व पक्षी ने 18वें सूत्र में कहा था उसका भी कहा कि ये भी मैं नहीं मानता हूं, निस्साधन नहीं, सिद्धि तो हुई है और वो प्रमाण से ही हुई है। ये अपने सिद्धांत पे अटल है सिद्धांती कि प्रमाण से ही प्रमाण की, प्रमाण से ही किसी की सिद्धि होती है। प्रमाणों की भी यदि सिद्धि हो रही है वो भी प्रमाणों से ही होगी, बिना प्रमाण के नहीं होगी, और होगी तो प्रमाणों से ही होगी, और वो प्रमाण यही चार प्रमाण होंगे। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी एक आक्षेप कर रहा है, इसको करूं मैं पहले? अच्छा पूछिए। ओम आचार्य जी, अर्थ प्रत्यक्ष तो गृहंते जो बोला है, तो सारे तो अनुमान से जाने जा रहे हैं, इंद्रिय और सन्निकर्ष आदि, और ये प्रत्यक्ष से, तो ये विभिन्नता क्यों है? भिन्नता इसलिए सारे प्रत्यक्ष जैसे ही दिखते हैं या तो फिर सब अनुमान जैसे ही दिखते हैं? नहीं, फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं रहेगा फिर तो, आप अगर इस तरह कहेंगे तो। देखिये उसका लक्षण देखिए, इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अर्थ का प्रत्यक्ष तो, अर्थ का ज्ञान तो हमें प्रत्यक्ष से होता है। ये पुस्तक यहां रखी हुई है, इसका ज्ञान मेरे को प्रत्यक्ष है। इंद्रियों का भी तो प्रत्यक्ष हो रहा है आचार्य जी। कैसे प्रत्यक्ष हुआ इंद्रियों का? अगर हम यूं देखें कि भाई देखें इनके ये दो आंख हैं, ये कान हैं, ये बाहर का जो रूप देखेंगे ना, ये तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे हाथ पैर का प्रत्यक्ष होता है ऐसे, ये यूं अगर देखेंगे तो। और सन्निकर्ष हो रहा है, ये भी प्रत्यक्ष से ही दिख रहा है। नहीं एक मिनट रुकिए, एक बात पूरी करता हूं, जो मूल बात है जिसको ये अनुमान कह रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। आपके मन में ये रहा होगा कि भाई ये जो आंख नाक कान है ये तो हम देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष से, नेत्र से रूप का ज्ञान होता है ये बोध, तो ये भी तो प्रत्यक्ष से पता ही चल रहा है आचार्य जी। और वैसे भी बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो क्यों अनुमान तक जाएं हम, जब हमें दिख ही रहा है कि आंख से रूप की उपलब्धि हो रही है तो अनुमान क्यों करें? ठीक है, इसको थोड़ा सा विचार करते हैं। प्रत्यक्ष होगा तो और प्रमाण नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको यूं देखिए कि वस्तु को तो हम सीधे देखते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, लेकिन मैं जैसा उदाहरण दे रहा था ना, ये नेत्र से ही देख रहे हैं और किसी से देख रहे हैं, ये कैसे पता लगा आपको? प्रत्यक्ष से ही पता लग गया। नहीं नहीं, ये तो पता लग रहा है कि आंख से दिखता है, कान से नहीं दिखता। कथन मात्र हुआ, इसको आप देखिए, मैं मतलब कि किस तरह से होता है वो एक देखिए, कि आपका कहना था कि प्रत्यक्ष से ही ज्ञान होता है, मैंने पूछा क्यों कैसे, बोले ये तो प्रत्यक्ष ही होता है, ये क्या हुआ, प्रतिज्ञा का ही एक कथन हो गया, आपको हेतु देना होगा। अब हम प्रत्यक्ष की परीक्षा कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमेय बन गया हमारा, नेत्र से हम देखते हैं ये ज्ञान हमें कैसे हुआ, नेत्र से हम देखते हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण में था, लेकिन अब इसको प्रमेय बना लिया हमने। माने सारी इंद्रियों से देख देख करके देखेंगे हम, परीक्षा करेंगे, तब पता चलेगा कि आंख से ही दिखता है और किसी से नहीं दिखता ऐसे। अब देखिए मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं। नेत्र से देखते हैं, ठीक है, तो बच्चों को मन में क्या आता है? नेत्र से मतलब पूरे नेत्र से देखते हैं, यही तो आता है ना। आप सामान्य किसी को पता नहीं हो नेत्र की रचना, तो क्या देखता है? ये जो सफेद भाग है उसको ये पता लगता है कि मैं सफेद भाग से नहीं देख रहा हूं? आप में से भी कईयों को नहीं पता। आप बताओ किससे देखते हैं? अब उसके लिए आप यूं लगाओगे, अब मैं यहां तक ला रहा हूं सफेद दब रहा है तो भी मेरे को दिखाई दे रहा है, इधर ला रहा हूं तो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल सामने बीच में ले आता हूं तो दिखाई नहीं देता। और काले का भी वो बीच का छोटा सा भाग जो छिद्र है वहीं से प्रकाश जाता है। तो प्रत्यक्ष अगर यूं मानेंगे तब तो व्यक्ति सोचेगा पूरे नेत्र से हम देख रहे हैं, लेकिन ये भावाभाव को देख करके ही हमें पता लगता है कि इस इंद्रिय से हम जान रहे हैं। अब कोई आंख से ही क्यों, कोई कहता है मैं अपनी बहू से देख रहा हूं, वो तीसरा नेत्र भी यहां पर लगा देते हैं, मैं देख रहा हूं आपको, मैं तृतीय नेत्र से देख रहा हूं, आपके मन की बात जान रहा हूं, आपकी आत्मा की बात जान रहा हूं, आपका भूत भविष्य जान रहा हूं। अब यहां नेत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को, लेकिन वो कल्पित कर लेते हैं यहां पर या यहां पर। कोई कह सकता है, कोई कह सकता है मैं नाक से देखता हूं, आप सिद्ध कीजिए कैसे करोगे? आप कह रहे हो मैं आंख से देखती हूं, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन कोई कहता है नहीं नाक से देखते हैं, आप सिद्ध कीजिए कैसे करोगे? जी समझ आ गया आचार्य जी। नाक के आगे आप यूं लगा लो आवरण तो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। जी तो अंततः ये अनुमान पे जा रहा है, अंततः अनुमान पे जाता है। स्थूल रूप से हम इसको प्रत्यक्ष कह देते हैं, स्थूल रूप से हम प्रत्यक्ष ही कहेंगे, और आप लोक में लोगों को समझाने लगेंगे तो वो समझेंगे भी नहीं, उनको समझाने की जरूरत भी नहीं है कि भाई ये अनुमान है, और इस पे भिड़ना भी नहीं है। वो कहेंगे प्रत्यक्ष हो रहा है, हम कहेंगे अनुमान हो रहा है, हम उनको समझा नहीं पाएंगे। तो नहीं आचार्य जी, इसमें ये जो विषय ये अब हाँ हाँ तो कर रहे हैं ये, लेकिन इनसे यदि कोई प्रति प्रश्न करने लगेगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। जी तो स्वामी जी कीजिए आप प्रति परीक्षा हो जाएगी परीक्षा। हाँ चलो भाई, मैं आचार्य जी से नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, जब ये हाँ हाँ भर रहे थे ना, कि ये जो आगम से बोध होता है ये प्रत्यक्ष से होता है कि ये इसमें आगम प्रमाण की क्या आवश्यकता? आगम से जिनको बोध हुआ, आगम से तो हम बोध लेते, आगम एक प्रमाण है, शब्द एक प्रमाण है, तो आगम को हम जो है प्रमाण मानते हैं, उसको एक उससे हमें ज्ञान होता है। तो जिनको आगम में जिनको बोध होता है वो प्रत्यक्ष से होता है या उनको भी आगम से होता है, या उनको अनुमान से होता है या उपमान से होता है, मतलब ऋषियों की दृष्टि से जो आत्मोपदेष्टा हाँ। है उनको जी जी जी आत्मोपदेष्टा है जिन्होंने हमें उपदेश किया, उन्होंने किस प्रमाण से जाना, ये स्वामी जी पूछ रहे हैं। प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष से। ये कोई अब इनसे अलग अलग पूछो, आचार्य सबका अलग अलग उत्तर मिलेगा। जी जी तो हाँ। एक तो कहा प्रत्यक्ष से। हाँ जी, आप अपना बताइए, प्रत्यक्ष से उनको ज्ञान होता है, अनुमान से होता है, उपमान से होता है, या उनको भी ऋषियों को भी शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है? ये कह रहे हैं सब तरह से होता है। कुछ ने कहा प्रत्यक्ष से, उन्होंने कहा सब तरह से। सब तरह से मतलब हो गया उनको प्रत्यक्ष भी होता है, अनुमान भी होता है, और शब्द भी होता है, और उपमान भी होता है। ये एक उत्तर ये आया। चलिए और बताइए जी, और किन्हीं का उत्तर? कितने ऐसे मानते हैं कि ऋषियों को प्रत्यक्ष से ही बोध होता है? साक्षात्कृत धर्माणो ही ऋषय, जिन्होंने साक्षात्कार किया, जिनको प्रत्यक्ष हुआ, वही तो ऋषि होंगे। हाँ न, वो जो बन चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो ऋषि बन चुके हैं उनको जो बोध होता है वो प्रत्यक्ष से होता है कि वो भी जो है अनुमान से या ऐसे शब्द प्रमाण से? बताओ कितने कितने प्रमाणों से उनको बोध होता है? जो नहीं मैं जो बाद वाले पूछ रहा हूँ पहले, तो फिर जो सबसे पहले हुए उनको बाद में आपस में बात नहीं कीजिए, आपस में जो पहले बाद में हुए ना जो ऋषि, जैसे महर्षि दयानंद को बोध हुआ, चलो एक व्यक्ति का उदाहरण जो है एक ऋषि को सामने रख लेते हैं, महर्षि दयानंद को जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष से हुआ या और दूसरे कारण थे उसमें? आगम भी है, अनुमान से हुआ, अनुमान और आगम, किस चीज का अनुमान किया ऋषि दयानंद ने? आप कह रहे हो किस चीज का अनुमान किया? तो उनको मेरे प्रत्यक्ष किए अंदर से हो गया, तो आंतरिक जो बोध होता है उसको कौन सा प्रमाण कहते हैं? अनुमान कहते हैं। ये अपनी ऐसा, ये एक ऐसा उदाहरण है कि इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत चले गए। इनको आप भी ध्यान दीजिए, आप प्रस्तुत तो ये कर रहे थे कि ये अनुमान से ज्ञान हुआ, लेकिन वो अंतर्दृष्टि से हुआ तो आप एक तरह से प्रत्यक्ष मान रहे हैं उसको अंदर से, तो अनुमान को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष जैसी बात कह दी, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि तो प्रत्यक्ष ही हुआ उनका। अच्छा, अब इनसे तीन चार प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि ये क्या वास्तव में आप अनुमान को ठीक से समझ पाए, या आप जो है हाँ में हाँ मिला रहे हो। जो कहते हैं शब्द प्रमाण से जो हमें बोध होता है, अब तो एक तो ये आप तो पुरुषों का प्रमाण हो गया है, एक हमें वेद के वाक्यों से बोध हुआ, वेद तो ऋषियों ने लिखे, ये तो वेद तो भगवान की वाणी है, जो सृष्टि के आदि काल में कुछ ऋषि हुए उन्होंने उस भगवान के उस ज्ञान को जो हमारे संहिताओं के रूप में मंत्रों के रूप में हमारे सामने रख दिया। जो वेदों जो शब्द प्रमाण है वेद आदि का, तो वो जो है उनको जो शब्द प्रमाण से जो हमें बोध हुआ, वो शब्द प्रमाण का हेतु क्या है? कोई भी बोलेगा? कितने कितने कितने कितने ऐसे जिनको मैं जो प्रश्न कर रहा हूं समझ में आ रहा है, शब्द प्रमाण का हेतु क्या है? माने वेद में जो ज्ञान है उस वो सही है या गलत, वो और या वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत है, या उसको हम दूसरी तरह से कुछ दूसरा भी नाम दे सकते हैं, या उपमान से है अनुमान से है? मैं थोड़ा प्रश्न को दोबारा दोहरा दूं शायद ठीक और हो जाए तो। जी जी जी, कि वेद को हम शब्द प्रमाण मानते हैं, अब जो वेद में ज्ञान है हाँ। वो प्रत्यक्ष है हमारे लिए नहीं, वेद में जो ज्ञान आया है वो प्रत्यक्ष से जाना हुआ आया है या अनुमान हाँ। से जाना आया है शब्द प्रमाण से जाना हुआ आया है? हम तो उसको शब्द प्रमाण से मान रहे हैं, हमारे लिए वो शब्द प्रमाण है जी जी, लेकिन वो जो वेद है वो जो ज्ञान है वो किस प्रमाण से आया है? और ऐसा कैसा ऋषि में भी घटा करके देखेंगे कि ऋषि को जो ज्ञान है, ऋषि का ज्ञान तो हमारे लिए, या इसको दूसरे अर्थ में ये भी कहे कि भगवान को जो ज्ञान हुआ, माने हम कहें कि वेद तो भगवान का ज्ञान है, तो भगवान को जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष से होता है, अनुमान से होता है या उपमान से होता है? परमात्मा कितने प्रमाणों का प्रयोग करता है? हाँ अच्छा, एक अगला प्रश्न फिर आपको और समझ में आ जाएगा। ये जो अनुमान से जो ज्ञान होता है, अनुमान से जो ज्ञान होता है उसका कारण क्या है? हैं? प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, अनुमान से जो ज्ञान होता है उसका कारण प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष बड़ा कारण हुआ या अनुमान बड़ा कारण हुआ? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बड़ा होता है, इसमें तो सहमत हैं सब। तो कुछ सब फिर इसका मतलब तो सारा ज्ञान प्रत्यक्ष में ही होगा, जैसे बहन जी कह रहे थे अभी है? नहीं, आवश्यकता तो है भाई प्रत्यक्ष, देखो ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष अगर प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, जिन चीजों का प्रत्यक्ष नहीं है हमारे को, क्योंकि चरक में भी इसमें आयुर्वेद में आता है प्रत्यक्षम ही अल्पम, अप्रत्यक्षम अनल्पम, अप्रत्यक्ष बहुत अधिक है, तो जो इंद्रिया से निकर्ष ही नहीं हो सकता, अर्थ ही सामने नहीं है, तो हम प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? अनुमान से हम बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस दृष्टि से अनुमान की महत्ता है, लेकिन बिना प्रत्यक्ष के अनुमान टिक ही नहीं सकता। तो प्रत्यक्ष तो सबसे मूल में है, शब्द प्रमाण के मूल में भी है, अनुमान के भी मूल में है, तत्पूर्वकम कहा ही है, इस दृष्टि से उसकी महत्ता है, ये विचारणीय बात है। इनका ये कहना है कि जी शब्द प्रमाण सबसे पहले है और पहले है तो वही मुख्य है। नहीं, अभी इसमें गौण मुख्य वाला फिर दूसरा। तो एक तो यह है कि प्रत्यक्ष की तो आवश्यकता रहेगी, भगवान को तो सारे ज्ञान का ही प्रत्यक्ष, ऋषियों को भी प्रत्यक्ष होता है, सबको प्रत्यक्ष होता है। तो इसके इन अलग अलग अनुमानों की महत्ता को ऐसे समझेंगे ना थोड़ा और ज्यादा, तो फिर और आपको स्पष्टता होगी कि प्रत्यक्ष जो है उसकी क्या महिमा है, अनुमान की क्या उपयोगिता है, और उपमान की, और फिर जो है शब्द प्रमाण आदि की। तो इसमें जैसे प्रत्यक्ष तो ये बात सही है कि सब वस्तुओं का, सब प्रकार के ज्ञान का हमको ही प्रत्यक्ष होगा, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता, संभव नहीं। इसलिए दूसरे प्रमाणों का आश्रय लिया ही जाता है। मान लीजिए आप यहां बैठे हैं और आपको अमेरिका के बारे में जानना है, तो आप कहोगे जी मैं तो प्रत्यक्ष देखूंगा तब भी मानूंगा अमेरिका है, मैंने तो देखा ही नहीं। मान लीजिए आप ऐसी जीव जंतुओं में है कि मैंने तो जी आज तक शेर देखा ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि शेर होता है। ऐसे हर एक अलग अलग संदर्भों में कृषि के बारे में मैं कैसे मानूं कि जी जो है ये खेती धरती पर ही होती है, पानी में होती है, पानी में भी होते हैं, सिंघाड़ा होता है, लेकिन वो पानी भी जमीन में होता है। मैंने बहुत से विषय होंगे ऐसे जिनका प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते, ये तो कुछ स्थूल उदाहरण है, ऐसे सूक्ष्म वैज्ञानिक उदाहरण है। तो वहां दूसरे प्रमाणों की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन प्रत्यक्ष को भी सबके मूल में तो प्रत्यक्ष है ही, फिर उसके बाद भी दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता रहती है। कुछ और स्पष्ट हुआ? तो प्रत्यक्ष ऐसे ही सारा काम चल जाएगा, दूसरे प्रमाणों की भी आवश्यकता है? तो अनुमान बड़ा है या प्रत्यक्ष बड़ा है? है जी। अब कौन बड़ा है, प्रमाणों में कौन सा बड़ा है, इसको लेकर के शायद अब संघर्ष शुरू हो जाएगा। जी मैं नहीं, उसमें इस पहले थोड़ा है, प्रत्यक्ष बड़ा है और क्षेत्र अनुमान का बड़ा है। इसमें एक प्रश्न परीक्षा में इनके आया था कि प्रत्यक्ष और अनुमान में भेद बताइए, यही था ना प्रश्न एक पहले वाले में। तो उसमें से आप में से कईयों ने लिखा कि तृप्ति जिज्ञासा की समाप्ति प्रत्यक्ष से ही होती है, अनुमान से जिज्ञासा की समाप्ति नहीं होती। भाष्य में भी ये बात आई थी कि जिज्ञासा की निवृत्ति ना तो शब्द प्रमाण से होती है, ना अनुमान से, उपमान ना उपमान से। उपमान में तो चूंकि वो प्रत्यक्ष होता है इसलिए चले छोड़ दें उसको, लेकिन प्रत्यक्ष से ही पूरी हमारी जिज्ञासा समाप्त होती है। तो जो हमारी जिज्ञासा को समाप्त कर दे, हमारे प्रयोजन को पूरा कर दे, वो सबसे बड़ा है। अब इसमें एक दोष आता है कई बार लोगों को, जिनको आप्त प्रमाण को ही जो सबसे बड़ा मानते हैं, बोले फिर तो आप्त प्रमाण छोटा हो गया, प्रत्यक्ष तो बड़ा हो गया और आप्त प्रमाण छोटा हो गया, तो इसका मतलब है हमारे प्रत्यक्ष से वेद गया बीता है, वेद शब्द प्रमाण है और प्रत्यक्ष सबसे बड़ा है। तो जिसे हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं, हमारा जो प्रत्यक्ष है वो वास्तव में बहुत सारा प्रत्यक्ष है ही नहीं, हम गलत ढंग से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष है। तो हमारा प्रत्यक्ष और वेद क्या है, परमात्मा का प्रत्यक्ष है, ऋषि का, सर्वज्ञ का प्रत्यक्ष है। तो उसके प्रत्यक्ष में, शब्द प्रमाण में हम उसके प्रत्यक्ष को जानते हैं, उसने जो जान रखा है, और अब हमारा प्रत्यक्ष है। तो हमारा प्रत्यक्ष और परमात्मा का प्रत्यक्ष अगर टकरा रहा है तो वो परमात्मा का प्रत्यक्ष ही माना जाएगा, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। अब एक दृष्टि से हमारे लिए वो शब्द प्रमाण है, लेकिन वो तो परमात्मा का सारा प्रत्यक्ष ही है। और इसमें स्वामी जी वैसे काफी चर्चा है, मैं प्रश्न और थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं ईश्वर वाली बात को। एक तो वेद के संदर्भ में भी कि वेद में जो ज्ञान है वो सारा प्रत्यक्ष होते हुए दिया गया है या अनुमान उपमान का प्रयोग करते हुए भी दिया गया है, और इसी को अंत में जैसे स्वामी जी ले गए वहां ईश्वर पे जाएगा कि ईश्वर किस किस प्रमाण का प्रयोग करता है, ईश्वर किस किस प्रमाण का प्रयोग करता है। तो एक तो उत्तर था कि सभी प्रमाणों का प्रयोग करता है। हाँ, ईश्वर के लिए ही कह रहा हूं, अभी प्रश्न मत उठाइए, मैं केवल प्रश्न रख रहा हूं, आप लोग सोचिए और विचार भी कीजिए, इस पर और आगे चर्चा कर लेंगे। इसमें जो पक्ष विपक्ष है वो मैं थोड़े आपको रख देता हूं, तो सोचने के अंदर सुविधा रहेगी कि जब ईश्वर को सारी चीजें प्रत्यक्ष ही हैं तो उसको अनुमान की आवश्यकता कहां है, और जब उसको सारी चीजें प्रत्यक्ष ही हैं तो उसको शब्द प्रमाण की क्या आवश्यकता है। परमात्मा भी वेद संहिता को उठा के देखेगा क्या कि ये नहीं देखेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष है उसको। तो एक एक एक ये इस तरह हुआ। दूसरी दृष्टि से कि क्या परमात्मा को भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कहा जाए? अगर प्रत्यक्ष से परमात्मा को ज्ञान हुआ है तो जिस समय ज्ञान हुआ उससे पहले वो नहीं जानता था। प्रमाण से तो हम नई बात जानते हैं ना। अगला प्रश्न है कि अगर परमात्मा ने प्रत्यक्ष करके वेद का ज्ञान दिया है, इसका मतलब है वो कब किया था उसने प्रत्यक्ष? कभी तो किया होगा। ऐसे नहीं बोलिए, मैं प्रश्न रख रहा हूं, मैं ऐसा कोई प्रतिपादित थोड़ा ना कर रहा हूं कि ऐसा है। आपको आप सोचिए, इसमें और भी प्रश्न उठेंगे और चर्चा कर लेंगे। तो वो व्यक्ति यूं कहेंगे कि परमात्मा प्रत्यक्ष भी नहीं करता, उसको तो प्रत्यक्ष है ही, उसको यूं प्रत्यक्ष शब्द से भी न कहें, वो तो ज्ञात है उसको। जो सृष्टि का सारा ज्ञान है वो उसके पास सदा से था और सदा रहेगा। वो कभी उसने जाना होगा तो फिर अनेक समस्याएं आ जाएंगी। तो वो तो उसको नित्य ज्ञान है उसका, सदा से वो जानता है, सदा जानेगा। उसने प्रमाण का प्रयोग करके जाना हो ऐसा नहीं कह सकते, उसका स्वाभाविक ज्ञान है। एक ये पक्ष आएगा। तो अब इसका उत्तर तो अलग है, लेकिन मैंने आपको कुछ बातें रखी हैं, इस पे विचार कीजिएगा। एक विचार का बिंदु है, कभी जब थोड़ा हो जाए आपका मंथन तो फिर आप लोग भी रखेंगे और फिर देखते हैं कौन सा निष्कर्ष आता है। ईश्वर किस प्रमाण का प्रयोग करता है, किस प्रमाण का प्रयोग करके उसने वेदों का ज्ञान दिया? तो वेद में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान है या अनुमान ज्ञान भी है या और भी कुछ ज्ञान है, इस पे बात है। ठीक है जी। आप परीक्षा नहीं देते हैं वैसे। आप परीक्षा नहीं देते हैं। तो ठीक है स्वामी जी से। मैंने कहा प्रश्न उन्हीं से होगा, मैं तो बीच उनसे आज ले लीजिए। पूछिए पूछिए। कृपा हुई, आपने आज्ञा तो दी। मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, और वेद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म और स्थूल सारे जगत का ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष का संबंध केवल स्थूल से होता है कि सूक्ष्म से भी होता है? प्रत्यक्ष का क्षेत्र कितना है, मैं ये जानना चाहता हूं। एक बात, यदि प्रत्यक्ष का क्षेत्र स्थूल तक है तो सूक्ष्म ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? इसलिए उसको मैंने अंतर्दृष्टि अनुमान शब्द से कहा है। जैसे चरक ऋषि हैं, उन्होंने सारी जड़ी बूटियों के गुण दोष, फल फूल पत्र रस अनुपान सब कुछ लिखा, और क्या उनको हर चीज उन्होंने अनुभव कर करके लिखा होगा कि जड़ का, पत्ती का, रस का, फूल का, फल का? क्या इतना सारी लेबोरेटरी उनके पास थी? ये अनुमान के ही बल पर, अंतर्दृष्टि के ही बल पर तो उन्होंने लिखा होगा। मेरा ये मतलब है, इसलिए मैंने अनुमान शब्द और अंतर्दृष्टि शब्द जोड़ा था। बैठिए। धन्यवाद। आपका जो पहला भाग है कि प्रत्यक्ष से केवल स्थूल चीजों का ही ज्ञान होता है या सूक्ष्म का भी होता है, तो उसका उत्तर है सूक्ष्म का भी होता है। यदि प्रत्यक्ष हम ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित ही लेंगे तब तो स्थूल का ही होगा, लेकिन जब हम मन से भी प्रत्यक्ष करते हैं और आत्मा से भी प्रत्यक्ष करते हैं तो सूक्ष्म का भी होगा। परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है, वो सबसे सूक्ष्म है। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है, वो भी सूक्ष्म है, परमात्मा की अपेक्षा से नहीं लेकिन और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा से सूक्ष्म है। तो ये दो चीजें सबसे सूक्ष्म है, आत्मा और परमात्मा, उनका प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष तो सबका होता है, स्थूल और सूक्ष्म का। ऐसा नहीं कह सकते कि जो स्थूल चीजें हैं उनका तो प्रत्यक्ष होता है, जो सूक्ष्म चीजें हैं उनका अनुमान होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन प्रत्यक्ष करने वालों की सामर्थ्य स्थितियां अलग अलग होती हैं। हम नहीं कर सकते प्रत्यक्ष, और इन ज्ञानेन्द्रियों से नहीं कर सकते। अब नेत्र से हम छोटी कोशिका को नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम उसको देख सकते हैं। अब एक विशेष साधन आ गया, विशेष योग्यता को प्राप्त कर लिया तो हम देख सकते हैं, लेकिन कहलाएगा वो प्रत्यक्ष ही। अब कोशिका सूक्ष्म है, एक स्तर पे हम कह सकते हैं सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म है क्योंकि हमारे नेत्र से दिखाई नहीं देती। पर जब साधन को बढ़ा देते हैं तब उसको हम प्रत्यक्ष ही कहते हैं, उसको अनुमान नहीं कहेंगे। जो अंदर वाली दृष्टि है आपका कहना है, उसमें दो तरह से बातें। एक तो अंदर ही हमें सारी चीजों का प्रत्यक्ष होता है, एक है परमात्मा हमको वो ज्ञान दे देता है। परमात्मा हमें जो ज्ञान दे देता है उस अर्थ में लेंगे तो परमात्मा ने, परमात्मा तो जानता ही है वो सारा, और परमात्मा के लिए हर चीज प्रत्यक्ष है एक दृष्टि से, तो वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ऋषियों को जो प्राप्त होता है, उसको हम परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के रूप में कह देंगे, उसको हम अनुमान भी नहीं कह सकते। प्रातिप ज्ञान होता है, अचानक जो ज्ञान आ जाता है परमात्मा की तरफ से जो आता है, वो एक तरह से हमारे लिए शब्द प्रमाण में चला जाएगा। अनुमान के अंदर तो हमें कुछ कारण कार्य संबंध देखना होता है, लिंग लिंगी संबंध देखना होता है, ऐसा यदि करके हमने अंदर से जाना है कि ऐसा है, ये है इसलिए ऐसा है, अनुमान वाली प्रक्रिया में अगर हम गए हैं तो अंदर से जो ज्ञान आता है उसको अनुमान में लेंगे, लक्षण घटने चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।